sayang ayah jumande mangko den lai ayo ka dunia nanko sambilan bulan mande manang pangragam siang jo malam di tanai jo raso sayang antah jo apo jaso kadenai bale sadari kete mande mengadangkan kok jo ame indah kata bilang intan parmato indah kasapadan oi mande di kaki mande nyampang badoso yosi anak mande oh Tuhan denai pintokan sanangkan mande dunia akhirat buliana sabim kadenai bale sadari kete mande menggadangkan kok jo ame indah kata bilang intan parmato indah kasapadan oi mande di kaki mande nyampang badoso.